producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10:00. Katarzyna Wojtasik, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ze słów o zamachu stanu będzie tłumaczył się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ponownie odpowie na pytania prokuratorów. Strzały na prywatnej posesji w Wielkopolsce. Dwie osoby zostały ranne, 5 jest zatrzymanych. Chipy NVD tylko dla USA. Trump nie zamierza się dzielić Blackwellem. Marszałek Sejmu ponownie zostanie przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Za godzinę Szymon Hołownia ma odpowiadać na pytania m.in. w sprawie słów o zamachu stanu, które wypowiedział w wywiadzie. Łączymy się z Dagmarą Kędzior, która jest przed prokuraturą. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, czego można spodziewać się po dzisiejszym przesłuchaniu? Tym razem pytania będzie zadawał mecenas Bartosz Lewandowski, który jest pełnomocnikiem Krajowej Rady Sądownictwa, i Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Nie zdążyli zadać pytanie 3 tygodnie temu, bo wtedy pytania Hołowni zadawała jedynie pani prokurator, mówił nam mecenas Lewandowski. Sformułowania zamach stanu używałem wielokrotnie i nie w trybie kodeksowym, co też wielokrotnie podkreślałem, a w trybie publicystycznym. Sam marszałek swoje słowa o zamachu stanu tak tłumaczył dziennikarzom. Te zeznania na razie są na dużym poziomie ogólności, więc tych pytań na pewno będzie bardzo dużo. Nie mogę ujawnić żadnych informacji dotyczących treści zeznań. Dzisiejsze przesłuchanie to element szerszego postępowania prowadzonego przez prokuraturę w sprawie tzw. zamachu stanu z zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek o przesłuchanie marszałka złożył mecenas Lewandowski. A relacjonowała Dagmara Kędzior. Zatrzymano 5 osób po strzelaninie pod Gostyniem w województwie wielkopolskim. Do wydarzeń doszło wczoraj na terenie prywatnej posesji. Wiadomo jedynie, że świadkowie zauważyli w pobliżu kilka podejrzanych samochodów, a później padły strzały. Ranne zostały 2 osoby. O zatrzymanych mówi Monika Cyruk z policji. 4 z nich to mieszkańcy województwa lubuskiego, którzy byli wcześniej notowani za przestępstwa przeciwko mieniu, a także za przestępstwa skarbowe. 5 z zatrzymanych to właściciel firmy. Jego rola w sprawie będzie sprawdzana. Funkcjonariusze przez całą noc kontynuowali oględziny, zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia, zarówno na terenie prywatnej posesji, gdzie mieści się rusznikarnia i magazyn broni i amunicji, a także w miejscu, gdzie odnaleziono pojazd w rowie. 2 ranne osoby, które zostały zatrzymane, trafiły do szpitala. Śląsk wyremontuje i zbuduje nowe schrony na wypadek wojny. Województwo dostanie na ten cel blisko 500 000 zł. Na razie strażacy i pracownicy nadzoru budowlanego sprawdzili te schrony, które już są. Wnioskami z kontroli podzielił się Damian Legierski ze Straży Pożarnej. Zleceń otrzymaliśmy 1236. Sprawdziliśmy prawie 860 takich obiektów i niestety ani jeden nie spełnia warunków. Są to obiekty często z czasów PRL-u. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że połowa z nich może spełnić, ponieważ dokonując pewnej korekty i wysiłku oczywiście finansowego, te obiekty możemy doprowadzić do takiego stanu, żeby one spełniały właśnie te warunki. Wiadomo już, że nowy schron zostanie wybudowany m.in. w szpitalu specjalistycznym w Chorzowie. Będzie w nim miejsce dla co najmniej 300 osób. Najwięksi importerzy ropy odwracają się od Rosji. Po unijnych i amerykańskich sankcjach na koncerny Łukoil i Rosnieft zakupy ropy ograniczyły Chiny, Indie i Turcja. Zdaniem rosyjskich ekonomistów niezależnych to doraźne posunięcie do czasu, aż znajdą się nowe sposoby na obchodzenie sankcji. Analitycy rynków paliwowych zwrócili uwagę, że to tylko testowanie, na ile sankcje mogą popsuć kontakty chińskich i indyjskich firm z Zachodem. W pierwszych dniach listopada podobną reakcję zanotowano wśród tureckich importerów. W ocenie niezależnego ekonomisty Igora Lipschitza nawet krótkotrwałe ograniczenia w eksporcie ropy mocno nadwyrężają rosyjską gospodarkę. Wojna niszczy gospodarkę Rosji. Głównym problemem rosyjskiej gospodarki jest to, że karmi się ona wyłącznie dochodami ze sprzedaży ropy. Jeśli nie ma pieniędzy za ropę, to w Rosji nikt nie zarabia. Wojna złamała główny mechanizm dochodów Rosji – eksport ropy. Oprócz zachodnich sankcji, rosyjski rynek paliwowy jest ograniczany ukraińskimi atakami dronowymi. Ukraińcy uszkadzają należące do agresora rafinerie, rurociągi i magazyny paliwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trump nie zamierza dzielić się chipami NVD. Nie dajemy innym najbardziej zaawansowanych technologii amerykańskiego giganta, zapewnił prezydent USA. Odniósł się w ten sposób do obaw o to, że może wydać zezwolenie na eksport najnowocześniejszego modelu półprzewodnika. Nowy Blackwell, który właśnie się pojawił, jest 10 lat przed wszystkimi innymi chipami, powiedział Trump. O sprzedaż Chinom okrojonych chipów Blackwell miał zabiegać u Trumpa prezes NVD. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek wszędzie pochmurny i deszczowy, tylko na zachodzie szanse na niewielkie przejaśnienia. Okresami opady deszczu na zachodzie kraju zanikające. Temperatura od 9 do 16 stopni, chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 10. Dobrego dnia. Zapraszamy jeszcze przez godzinę do 11:00 w składzie Anna Regulska, która audycję realizuje, Gosia Jakubowska wydaje, Katarzyna Wojtasik przed mikrofonem. Na początek mamy dostarczycieli pięknych melodii i refrenów. Looking out for love in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Fleetwood Mac i Big Love. 9 minut po 10 to czas na płytę tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Dzisiaj jej autorka to ewidentnie miłośniczka zespołu Fleetwood Mac i są na to dowody. Kiedyś na festiwalu Glastonbury rewelacyjnie wykonała utwór The Chain. Można zapis z tego wykonania z łatwością znaleźć w sieci, do czego zachęcam. Ale poza hasłem Glastonbury i The Chain trzeba wpisać koniecznie Florence and the Machine, bo to o niej mowa i to ona ona jest autorką płyty tygodnia. Everybody Scream, szósty jej album. Pewne rzeczy się na nim nie zmieniły. Mam tutaj na myśli choćby ogólny przepych i pewnego rodzaju zamaszyste refreny. To, co nowe u Florence, to z pewnością tematyka, którą podejmuje na płycie. Dużo bardziej poważna, trudna, dotycząca i spraw zdrowotnych, ale też trudności społecznych, takie ogólnie nazwę. Zachęcam do tego, żeby przysłuchać się, o czym śpiewa na najnowszej płycie Florence i jej ekipa. Everybody Scream. Get on the stage, and I call her by her first name. Try to stay away, but I always meet her back at this place. She gives me everything, I feel no pain. I break down, get up, and do it all again. Because it's never enough, and she makes me feel loved. Come here and scream as loud as jest harfa, jest i ona. Florence and the Machine, Everybody Scream, nasza płyta tygodnia, którą z przyjemnością się podzielimy. Proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl, a przed nami jeden utwór z dyskretnym, a może nawet niedyskretnym, na pewno bardzo celnym zdaniem dotyczącym listopada. Proszę się wsłuchać uważnie. Pablo, Paweł i Ludziki. Wiadomo, świata koniec. Z Piotrusia do Amatorskiej niosą jakiegoś typa. Słychać tramwaje, jak ślizgają się po szynach. Jadą na pętle, tam się zaczyna stypa. Tyka zegarek, choć skryty w komórce. Serce tyka, do tego na dwa. Trzech emerytów, zbiera się ku bójce. Wrony wjeżdżają na unisonokrad. W radio gdzieś ktoś pędem ustrzelił turnała. Ulotki potem pikiem żyją krótką chwilę. Czeka na nie świetnikowa chwała. Na mnie elegancko nie czeka nic i na ciebie żadne dobre słowo. Ogólnie dobre słowa na głodowej ręce palą przecinki gdzieś oporowo. Program Trzeci Polskiego Radia. Je vais wanting and calling me. Cautious, I ought to be, but ain't no stopping me. Hold a dichotomy, caught in between your charm and generosity. Honestly, I can't think logically when you keep popping up like hype. How are you finding me? Hogging and tying me. There's no denying, but I don't need no help from you to remind me. Feeling you back in my arms. Oboje na A. Amber Mark i Anderson .Paak, Don't Remind Me na antenie Trójki. Wrócimy na moment do dziewczyny na F, Florence and the Machine, żeby dać znać, że Everybody Screams, nasza płyta tygodnia, znalazła już swoją właścicielkę. Jest nią pani Ewelina. Zapraszamy, żeby niestrudzenie próbować też jutro ją zdobyć. W tle Omasta, Dead End. Thank you.

Minuta po 10:30. W poniedziałkowym Dobrego Dnia to czas, kiedy przysłuchujemy się fascynującym biografiom kobiet. Dzisiejsza bohaterka, ale też opowieść o niej, pochodzą ze Szwecji i potrafię sobie wyobrazić taką scenę, kiedy w dzieciństwie wielu i wiele z nas po przeczytaniu pewnej lektury o losach szwedzkiego rodzeństwa i jego przyjaciół sięgało po mapę czy atlas, żeby odnaleźć Szwecję, a w obrębie Szwecji spróbować zlokalizować miejscowość o nazwie Bullerbyn. Kto ma tę misję przed sobą? Nie będę psuła zabawy. Dzisiaj o autorce, nie tylko dzieci z Bullerbyn, Anna Kowalczyk. Brakująca połowa dziejów. Dzieci potrzebują wolności, aby się rozwijać, tak jak rośliny potrzebują słońca i deszczu, pisała Astrid Lindgren. Urodziła się w 1907 roku w Smolandii, w małej wiosce Nes, gdzie dzieci biegały boso po łąkach, wspinały się na drzewa i skakały przez płoty. A rodzice wierzyli, że dobre wychowanie to połączenie pracy i swobody. We were four children and we had a wonderful childhood there. Yes, we had to work. But we had a lot of time to play. You were allowed to be children? Yes, we were allowed to be children. Astrid wspominała później, że dzieciństwo było dla niej rajem utraconym. Czerpała z niego przez całe swoje życie. Kiedy miała 18 lat, zaszła w ciążę. W latach 20. XX wieku w konserwatywnej Szwecji nadal był to skandal. Nie wyszła za ojca dziecka, wyjechała do Kopenhagi, gdzie w tajemnicy urodziła syna Lassego. Nie mogła go zatrzymać przy sobie, oddała go więc pod opiekę rodziny zastępczej. Żyła z poczuciem winy i tęsknoty. W listach pisała, że ten czas był dla niej najtrudniejszą z prób. Po 3 latach Lasse wrócił do niej, a Astrid zaczęła pracować jako stenotypistka i redaktorka w wydawnictwie. Oraz szczęśliwie wyszła za mąż. Pisała po nocach dla siebie i dla młodszej córki Karin, której pewnego dnia postanowiła podarować historię dziewczynki o imieniu Pippi. Pippi had been in our house for 3 years then. My daughter invented the name just on the spot one evening when she asked me, tell me something, what shall I tell, I said, and she said, berätta om Pippi Långstrump, tell me about Pippi Longstocking, and that was the way it all started. Pippi Pończoszanka była odwrotnością grzecznej dziewczynki z elementarzy. Miała 2 różne pończochy, sterczące rude warkocze i mieszkała sama w willi śmiesznotce. Była tak silna, że konia podnosiła jedną ręką i robiła tylko to, na co miała ochotę. Nie chodziła do szkoły i nie słuchała nakazów. Miała jednak własne zasady, proste i oparte na współczuciu oraz przyjaźni. W 1945 roku, kiedy w Europie kończyła się wojna, Lindgren wysłała rękopis Pippi do wydawnictwa. Początkowo został odrzucony. Gdy jednak książka w końcu się ukazała, była sensacją. Jedni widzieli w Pippi symbol wolności i dziecięcej fantazji, inni zagrożenie dla porządku, bo oto dziewczynka ośmieliła się nie słuchać dorosłych. Szwedzcy pedagodzy pisali z oburzeniem, że to literatura, która zburzy autorytet nauczycieli. I mieli rację. Lindgren nigdy nie chciała bowiem edukować. Chciała, by dzieci się śmiały i myślały. Pisała też o smutku, śmierci, samotności w braciach Lwie Serce czy Roni i córce Zbójnika. Nigdy nie cukrowała dziecięcego świata. Wiedziała, że dzieci czują wszystko. Strach, stratę i wstyd. Ale nie chciała ich przed tym chronić. Chciała dać im słowa, by mogły to nazwać. Podczas wojny Astrid Lindgren prowadziła tajny dziennik. Zbierała wycinki z gazet, opisywała bombardowania, cierpienia ludzi, okrucieństwo władzy. Po latach mówiła, że to wtedy zrozumiała, czym naprawdę jest zło i że najstraszniejsze nie występuje w bajkach, ale w prawdziwym świecie dorosłych. Dlatego jej książki, choć pełne humoru, mają w sobie też dużo mroku. Astrid Lindgren była nie tylko pisarką, ale też społeczniczką. W latach 70. jej prasowy artykuł Pomperipossa w świecie podatków wywołał polityczną burzę w Szwecji. Krytykowała nadmierne opodatkowanie twórców, ale nie z chęci zysku, bo powodziło jej się wystarczająco dobrze, ale z poczucia niesprawiedliwości. Angażowała się też w walkę o prawa zwierząt, ochronę środowiska i w kampanię przeciwko karom cielesnym wobec dzieci. Kiedy w 1979 roku Szwecja jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła zakaz bicia dzieci, premier Olof Palme mówił, że to w dużej mierze zasługa jej książek. Bo jeśli przez pokolenia dzieci czytały o Pipi, która nigdy nie pozwoliłaby skrzywdzić słabszego, to jak potem dorośli Szwedzi i Szwedki mogliby podnieść rękę na własne dzieci? Zmarła w 2002 roku w Sztokholmie, mając 94 lata. W Nes, jej rodzinnym domu, działa dziś muzeum, otoczone ogrodem, w którym rosną stare jabłonie. Dzieci, również te dorosłe, mogą tam biegać, wspinać się i śmiać do woli. Brakująca połowa dziejów. Niezbędny jest pewien PS wizualny. Zapraszam od razu na Facebooka albo konto instagramowe Trójki, żeby zerknąć na to, jak dzisiaj wygląda dom i jednocześnie muzeum Astrid Lindgren, które z mikrofonem odwiedziła Anna Kowalczyk. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. There wasn't much I could do. I didn't know I was falling for you. I'd been so messed up and you. Lover, don't come around i Tanita Tikaram. Próbowałam zgadnąć, co o tej porze może robić autorka tego utworu, czyli wspomniana Tanita Tikaram. I opcje są na przykład takie, że rozpakowuje walizki w Berlinie, w którym dzisiaj gra koncert, albo być może ćwiczy już przed wieczornym występem i kolejnymi, które nadchodzą. Po Berlinie na liście jej przystanków znajduje się też Polska, a wśród polskich miast pojawi się między innymi w Zabrzu. I teraz, dobrego dnia małpa.polskieradio.pl to adres dla tych, którzy chcieliby środowy wieczór spędzić i w towarzystwie Tanity Tikaram i w Zabrzu. Są to dwie atrakcje połączone w jedną. Prosimy zgłaszać swoje chęci. Dobrego dnia małpa.polskieradio.pl. Zaproszenia na ten środowy koncert czekają, a my tymczasem posłuchamy Króla Słońca. po drugiej stronie i Król Słońce. Jeszcze jedno spojrzenie w kalendarz, prawie na koniec dzisiejszej audycji Dobrego Dnia. Rok temu, 3 listopada, odszedł Quincy Jones. Zapamiętamy go i jako instrumentalistę, i tutaj może już w głowach pobrzmiewać słynna bossa nova, ale przede wszystkim jako kompozytora, aranżera, producenta, współtwórcę wielu albumów, wśród których znalazł się ten wciąż już chyba na zawsze nie do pobicia, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy. Myślę tutaj o płycie Thriller Michaela Jacksona i to jej fragmentem będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Beat It za moment w Trójce, a my serdecznie dziękujemy za wspólne dwie godziny. Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Katarzyna Wojtasik. Do usłyszenia. Społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów.